मेरे बेटो जाओ और यूसुफ और उसके भाई का कुछ सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। यकीन जानो अल्लाह की रहमत से वही लोग ना उम्मीद होते हैं जो काफिर हैं।